Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada i 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzoru Finansowego drugi dzień z rzędu odpiera zarzuty Romana Giertycha. Sąd aresztował ojca 12-latka z Podkarpacia. Śledztwo prowadzone jest m.in. pod kątem wykorzystywania seksualnego. We Francji nie ustają protesty przeciwników planowanych podwyżek cen paliw. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w specjalnym oświadczeniu stwierdza, że zarzuty mecenasa Romana Giertycha są bezpodstawne. Giertych, który jest pełnomocnikiem właściciela Getty Noble Banku Leszka Czarneckiego, zapowiedział, że jutro złoży w prokuraturze nagranie rozmowy Czarneckiego z ówczesnym szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim, a także innymi przedstawicielami komisji zarejestrowany w lipcu. Mecenas stawia Komisji Nadzoru Finansowego zarzut nadużycia uprawnień. Pisze też o możliwości istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia Getty Noble Banku. Według KNF-u rzeczywisty kontekst opisanych przez Giertycha wydarzeń został zniekształcony. Według komisji to jest próba utrudnienia działań organu nadzoru. O aferze w KNF-ie dyskutowali politycy w Polskim Radiu 24. Posłanka PiSu Joanna Lichocka mówiła, że państwo zadziałało w tej sprawie błyskawicznie. Premier natychmiast zwołuje naradę szefów służb specjalnych, natychmiast minister sprawiedliwości, prokurator generalny uruchamia prokuraturę, natychmiast poddaje się do dymisji szef KNF-u. Także państwo tutaj zadziałało według standardów zachodnich. Posłanka Kukiz15 Agnieszka Ścigaj uważa, że sytuacja w KNF-ie może wpłynąć na wizerunek Polski na świecie. Więc uważam, i tak jak teraz państwo mówicie, że zrobi coś zmiana personalna, nie. Nad poważnymi instytucjami w Polsce, w państwie, trzeba zastanowić się w taki sposób, aby je reformować i zmieniać sposób kontrolowania. Poseł PO Marcin Święcicki powtarza, że według jego partii potrzebna jest komisja śledcza. My tu wnioskujemy o komisję śledczą, bo jeśli ten pan szef Komisji Nadzoru Finansowego ma szumidła, które mają zagłuszać rozmowy. No i bardzo dobrze, że ma, tylko nie w tych rozmowach ich używa. I ileś takich rozmów, i ciekawe ile się przedtem takich rozmów odbyło z szefami innych banków. Przypomnijmy, były już przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla Getty Noble Banku za 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem banku Leszkiem Czarneckim. Te rozmowy biznesmen nagrał. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA. Jutro w KNF-ie ma się rozpocząć wewnętrzna kontrola. Ojciec 12-letniego Daniela z Izdebek na Podkarpaciu, którego odnaleziono w czwartek, 2 dni po zaginięciu, został tymczasowo aresztowany. Wobec Krzysztofa S. wszczęte zostało śledztwo. Pierwszy zarzut dotyczy doprowadzenia osoby małoletniej do innej czynności seksualnej, a drugi narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Beata Piotrowicz. Wobec podejrzanego prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i Sąd Rejonowy w Brzozowie wniosek prokuratora uwzględnił i tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego zastosował na okres 3 miesięcy. Aktualnie śledztwo trwa, trwają intensywne czynności dowodowe z uwagi na dobro rodziny i dobro śledztwa. Nie ujawniamy w tej chwili żadnych szczegółów tego postępowania. Małżeństwo ma 10 dzieci. Po ostatnich wydarzeniach wszystkie trafiły do placówki opiekuńczej. We Francji drugi dzień blokad dróg. To jest akcja przeciw zapowiedzianym podwyżkom cen paliw, przede wszystkim oleju napędowego. Dzisiaj skala protestów jest mniejsza, ale i tak blokowane były drogi w 150 miejscach w kraju. Relacja Marka Brzezińskiego. Blokowano ruch jadąc w żółwim tempie autostradą A4 wiodącą m.in. z Polski przez Niemcy do Paryża. Podobne akcje organizowano w Toulouse i w Bordeaux, ale rząd nie chce jednak ustąpić. Minister ochrony środowiska François de Rugy minimalizuje rozmiary protestu. Ta mobilizacja była znacząca, ale nie taka znów wielka jak to przedstawiano. Trzeba brać pod uwagę opinię wszystkich Francuzów. To była tylko ich część. Przedstawiciel tych ostatnich wyjaśnia, o co chodzi protestującym. Dzisiaj, jutro, pojutrze będziemy manifestowali, dopóki rząd nie ogłosi konkretnych kroków. Będziemy w wielu miejscach tamowali ruch. 70% Francuzów dojeżdża do pracy samochodem, z tego aż 61% pojazdami z napędem diesla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Podczas wczorajszych akcji doszło do śmiertelnego wypadku, gdy otoczona przez protestujące kobieta w panice nacisnęła gaz i przejechała osobę uczestniczącą w proteście. W całym kraju rannych zostało ponad 200 osób, w tym kilka poważnie. Ponad 70 protestujących trafiło do aresztów. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Takie sobie wiadomości, bo Polaków nie było na podium. Najlepszy z nich, Kamil Stoch, był czwarty, Piotr Żyła szósty, a Dawid Kubacki ósmy. Wygrał Rosjanin Jewgenij Klimow, drugi był Niemiec Stefan Laj, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. A na pocieszenie można pomyśleć o wczorajszym konkursie, który Polacy drużynowo wygrali. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to Robert Lewandowski nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Portugalią. Kontuzja kolana jest na tyle poważna, że zagrać nie może, ale też nie jest na tyle poważna, żeby nie mógł zagrać potem w najbliższym meczu Bundesligi. Podobno nie jest to bardzo poważny uraz. To jest dobra informacja. Dobrą informację mam też dla wszystkich kibiców piłki nożnej, którzy kibicują reprezentacji Anglii. Anglicy pokonali 2-1 Chorwację w Lidze Narodów i wygrali swoją grupę w najwyższej dywizji. To jeszcze o Justynie Kowalczyk, która wygrała bieg narciarski na 10 km techniką klasyczną w zawodach Pucharu FIS w Finlandii. Natomiast jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie, to nie będziemy podawali żadnych informacji, bo w studiu już jest Henryk Sytner, który opowie, co wydarzyło się w ten weekend w Finlandii, ale zanim, Henryk, wywołamy cię do głosu, to jeszcze ogłosimy konkurs koszykarski. Uwaga, kibice tego sportu. W związku z rozgrywkami o Puchar Europy, w których bierze udział Arka Gdynia, mamy dla Państwa od Eurosportu, no uważamy, że dość atrakcyjne nagrody. To 3 oficjalne piłki Euro Cup marki Spalding z podpisami koszykarzy Arki. Wartość każdej to 479 zł oraz koszulka Arki Gdynia marki Nike z podpisem Roberta Apszoła. Proszę chwytać za telefony. Nasz numer to 2027. Cztery pierwsze osoby zostaną przez nas nagrodzone. Piotr Łodej czeka na chętnych. A teraz już Henryk Sytner, narciarstwo alpejskie. Heniu, co działo się takiego ważnego i ciekawego? No właśnie, po inauguracyjnym gigancie w Zelden Alpejczycy wystartowali w sobotę w fińskim Levi. Alpejki właściwie najpierw. Tym razem był to slalom. Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata Mikaela Shiffrin nie dała sobie odebrać zwycięstwa, mimo tego, że w drugim przejeździe miała dopiero piąty czas. Byłem ciekaw, jak spisze się moja cicha faworytka, Słowaczka Petra Flechowa. Pojechała świetnie, zajmując drugie miejsce. Mistrzyni olimpijska z Pjongczangu, Frida Hansdotter, była na pozycji medalowej, ale tylko po pierwszym przejeździe. W drugim straciła sporo i spadła na czwartą pozycję. Rewelacyjnie pojechała drugi przejazd Austriaczka Bernadetta Schild, awansując z 12 pozycji na trzecią. Przypomniała mi się olimpiada w Lillehammer, na której byłem. Alberto Tomba też po pierwszym przejeździe był 12, ale w drugim znokautował rywali, zajmując pozycję medalową. Dziś startowali w slalomie mężczyźni. Kibice oczywiście zadawali sobie pytanie, czy Marcel Hirscher będzie poza zasięgiem rywali, no i jak zakończy się jego rywalizacja z Henrikiem Kristoffersenem. Niespodzianek nie było. Na trudnej, oblodzonej trasie Austriak pędził od startu do mety, wygrywając zdecydowanie po raz 59 w karierze, a po raz 28 w slalomie. Norweg, który po pierwszym przejeździe miał tylko 0,07 sekundy straty, musiał po raz kolejny zadowolić się drugim miejscem. Przypomnę, że w ubiegłym sezonie Hirscher wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata, był najlepszy w slalomie i gigancie. Teraz jego celem jest znów kryształowa kula. Niespodzianką była trzecia lokata Szweda André Myrera, 9 po pierwszym przejeździe. 35-letni Alpejczyk w najtrudniejszych miejscach, tam gdzie inni wypadali z trasy, jechał bardzo pewnie. Sporą sensacją była 20 lokata jadącego z 75 numerem Bułgara, Alberta Popowa. Mieliśmy też polski akcent. Michał Jasiczek zajął 51 miejsce. Dziękujemy bardzo. Henryk Sytner i informacje z Alpejskiego Pucharu Świata. A już za chwilę więcej o siatkarskiej Lidze Mistrzów. Za chwilę w naszym studiu Daniel Pliński. No to jest wywołany gość Daniel Pliński. Dobry wieczór, Danielu. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze pytanie, bo będziemy rozmawiać o siatkarskiej lidze mistrzów, ale pierwsze pytanie, co z tobą się dzieje? Jeszcze w ubiegłym sezonie można cię było spotkać na siatkarskich parkietach, teraz już nie. No tak, doszedłem do wniosku, że 40 lat na karku nie wypada w spodenkach latać po boisku. Do tego miałem fajnych kilka pomysłów na siebie i dzisiaj jestem w Warszawie i jedno z tych marzeń swoje spełniam tak jakby. Czyli będziesz komentatorem siatkarskiej Ligi Mistrzów, a powiedz, czy przeżyłeś to odejście, zejście z parkietu? Powiem szczerze, że nie sądziłem, że życie bez sportu może być takie piękne. Mówię o sporcie zawodowym, bo ja cały czas amatorsko uprawiam sport, kocham rywalizację na każdym szczeblu, powiedzmy. Gram nawet w piłkę nożną w A-klasie. Naprawdę? W A-klasie, tak. Zagrałem dwa mecze. Jakiej pozycji? Ostatni stoper. Dwa mecze zagrałem, więc to jest wielka przyjemność na takim dużym boisku pobiegać. Więc... Jakie wyniki były? Pierwszy mecz wygraliśmy 3-2. Graliśmy 70 minut w 11-10 i strzelili nam dwie bramki. To jest problem. A ostatnio prowadziliśmy na sztucznym boisku oświetlone, 17, godzina 17, mrzawka. No piłkarze wyrobiłem taką pogodę. Prowadziliśmy 3-1 na wyjeździe, a przegraliśmy 4-3. No widzisz, tak, ale rozumiem, że jak jest rzut rożny. Popełniłem błąd przy czwartej bramce. Przyznał się, rozumiem, że przy rzucie rożnym przy twoich dwóch metrach idziesz pod bramkę. Idę. I tam. Ruszam, ale jeszcze nikt mi nie trafił w głowę niestety. No Daniel, dobrze, to podpytamy cię o tę Ligę Mistrzów, bo ona rozpoczyna się bodajże 20 listopada. Zacznijmy od tego, jakie polskie ekipy wystąpią w tych elitarnych rozgrywkach. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, wicemistrz Polski, Skra Bełchatów, mistrz Polski i Tref Gdańsk. I polskie drużyny wpadają na siebie? Na siebie, tak jest. Mamy polskie derby. We wtorek 17:30 będziemy mogli to zobaczyć w Kanal Plus. Skra Bełchatów podejmuje Gdańsk. Ja też na tym meczu będę. Duży sentyment, 7 lat spędzonych w Bełchatowie, a mieszkam w województwie pomorskim, więc serce rozdarte, zdecydowanie tak. A patrząc na te nasze ekipy, Zaksa niepokonana w lidze, naprawdę w świetnej formie, która z tych drużyn może ugrać najwięcej w Lidze Mistrzów? Niestety Zaksa moim zdaniem nie ugra za dużo. Trudne losowanie. Niestety. Civitanova i Modena w jednej grupie, nie do przeskoczenia. Aż tak? Do tego awansuje bezpośrednio jeden zespół, a drugi z najlepszym bilansem z 5 grup. 3 zespoły z drugiego miejsca mają szansę awansować, więc myślę, że tam też te drużyny będą się dzielić punktami, więc ciężko o to drugie miejsce będzie. Myślę, że faworytem tej grupy jest Civitanova. A z czego wynika ten skok włoskich drużyn? Jeszcze kiedyś graliśmy z nimi, potrafiliśmy grać jak równy z równym. Czy tamto ten wyścig zbrojeń został po prostu dokonany? Pieniądze się znowu pojawiły w siatkówce włoskiej i dlatego te kluby są tak mocne. A u nas jest mniej tych pieniędzy? U nas są bardzo podobne, ale to są troszkę inne pieniądze. Tam gwiazdy zarabiają po 400 tysięcy euro. U nas żaden zawodnik nie jest w stanie zbliżyć się do takiej kwoty, więc myślę, że tu jest ta różnica. Czuć po tym, że na przykład Wilfredo Leon, prawda, trafił do Włoch, wyjechał z Rosji. Do Perugii. Perugia też gra w tej Lidze Mistrzów, więc to też jest faworyt tej ligi. Powiedzmy Civitanova, 3 Kubańczyków w tej drużynie, Bruno na rozegraniu, Sokołow na ataku, więc taka siła potężna, że ciężko komukolwiek będzie z nimi rywalizować moim zdaniem w tym roku. A jeżeli chodzi o faworytów głównych w ogóle Ligi Mistrzów, no to wiemy, że Zenit Kazań jest drużyną, która zwyciężała w ostatnich 4 edycjach. Czy wygra po raz 5? Nie ma Leona. Każdy mówi, że Kazań jest słabszy w tym roku. Ja niekoniecznie. Ja jestem kibicem, wielkim fanem Ngapeta. Francuski siatkarz i znamy. Uwielbiam tego gościa, uwielbiam na niego patrzeć, co wyprawia na boisku. Oczywiście to nie jest taka siła jak Leon, to nie jest taka skoczność jak Leon, ale on ma inne rzeczy, wyszkolenie techniczne nieprawdopodobne, jest w stanie z piłką zrobić wszystkie rzeczy, więc myślę, że ten Kazań niekoniecznie musi być słabszy, ale Kazań faworytem, Civitanova, Perugia i wrzucę tam Bełchatów, bo Bełchatów moim zdaniem jest faworytem grupy swojej i wyjdzie z tej grupy bez problemu. Na kogo trafił Bełchatów, przypomnijmy? Bełchatów trafił na zespoły, tak jak mówiłem, Gdańsk, dobrze. Tak jest, na Gdańsk trafił Bełchatów, już mówię, bo coś mi tutaj wyleciało, Maseik i Berlin. Mhm. Czyli drużyny do ogrania. Do ogrania zdecydowanie, ale te trzy pozostałe zespoły będą się biły o to, żeby wyjść z drugiego miejsca, teoretycznie wyjść z grupy. I nie mówisz tego dlatego, że 7 lat spędziłeś w Bełchatowie? Nie, zdecydowanie. Chłodna nie. Ocena. Chłodna ocena. Bełchatów miał na początku problemy w naszej lidze. Przegrywał mecze m.in. w Bydgoszczy, przegrał bardzo gładko w Jastrzębskim Węglu. Ale teraz 3 ostatnie mecze kapitalne, 9 punktów, ostatnio ograli bardzo gładko Warszawę, więc myślę, że Bełchatów jest w formie, ta forma jest coraz lepsza, zwyżkuje, a na przykład Gdańsk niestety w 3 ostatnich meczach tylko 2 punkty, więc Gdańsk ma teraz problemy z własną grą. Czyli będą też problemy w europejskich pucharach? Myślisz, że tak na dwóch frontach dla Trefla to za wysokie schody? Krótka ławka? Tak mi się wydaje. Nie ma ławki. Moim zdaniem trener Anastazji nie zbudował jeszcze pierwszego rozgrywającego. Cały czas zmienia Janusza, za chwilę gra Kozłowski. Myślę, że tam na tej pozycji nie ma pewności siebie, a pewność siebie w sporcie to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli rozgrywający tej pewności nie ma, dlatego ma problemy z własną grą. Daniel, no i na koniec bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców siatkówki, bo będziemy mogli Cię usłyszeć nie tylko w Trójce, ale również podczas meczów Ligi Mistrzów właśnie. Tak, jest to dla mnie duże wyzwanie. Dostałem propozycji pracy w Canal Plus, oczywiście skorzystałem z tego od razu. Canal Plus to wielka, wielka marka, wielka firma. Wszystkie mecze Ligi Mistrzów będziemy pokazywać na żywo. Będziemy na każdej sali, gdzie grają polskie zespoły. A to dlatego, żeby być jak najbliżej z boiska, najbliżej zawodników. Pokazać, powiedzieć Państwu, co czują i co widzą zawodnicy z takiego bliska. Więc cieszę się bardzo, we wtorek mój debiut. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. No i ekspert z najwyższej półki, przypomnijmy, Daniel Pliński, wicemistrz świata i mistrz Europy, pytany o to, który sukces ceni sobie wyżej, to? Mistrzostwo Europy z 2009 roku. Bardzo dziękujemy. Daniel Pliński, były znakomity siatkarz, a teraz już ekspert siatkarski. Daniel, mamy nadzieję, że nie pierwszy raz jesteś pierwszy raz w Trójce, ale nie ostatni. Zapraszamy Cię. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Ja przypomnę tylko, że oczywiście w Lidze Mistrzyń Kobiet zagrają Chemik Police, ŁKS Łódź i Grot Budowlani Łódź. I naszym paniom też bardzo będziemy kibicować. W sprawie konkursu prosimy już nie telefonować, nagrody rozdane. Hey, it's okay. Sometimes you find yourself having to put on your sprawy największego przedwojennego klubu. To Pogoń Lwów, oczywiście. No tak, zgadł pan. A teraz uwaga, kibice piłki nożnej i sympatycy historii. Niepodległa jedenastka. No to zaczynamy cykl poświęcony najlepszym polskim klubom piłkarskim okresu międzywojennego. Będę o nich rozmawiał z dziennikarzem Rzeczpospolitej Stefanem Szczepukiem. W pierwszej kolejności wypytałem go o czterokrotnego mistrza Polski, wspomnianą Pogoń Lwów. Rozmowę zacząłem od pytania o datę powstania klubu. 1904, wtedy został klub założony przez uczniów 4 gimnazjum we Lwowie, uczniów i studentów. I taką datę Pogoń przyjmuje jako datę założenia, rok założenia. Bo kiedy w 1939 roku klub wydawał taką monumentalną monografię, to było tam wyraźnie zaznaczone, że jest to księga powstała na 35. rocznicę. Czasy zaborów, w których funkcjonowała na początku Pogoń Lwów, to czasy kapitalizmu i klub sobie musiał radzić w wolnorynkowej rzeczywistości i pozyskał sponsora z ciekawej branży, dodajmy. Nie wiem, kogo pan ma na myśli, ale sądzę, że ma pan na myśli branżę filmową, czy może bardziej powiedziałbym kinową. Tak jest. To prawda. To wzięło się stąd, że w klubie grało 6 braci kucharów. To jest w ogóle fenomen w historii polskiego sportu. 6 braci kucharów, w tym ten najważniejszy Wacław, który uchodzi do dzisiaj za najwszechstronniejszego polskiego sportowca. Zresztą to był pierwszy laureat plebiscytu przeglądu sportowego w 1926 roku na najlepszego polskiego sportowca. To był gość, który nie tylko grał w piłkę i to bardzo dobrze na poziomie reprezentacji, ale też uprawiał tenis, narciarstwo, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe i szybkie. On był rzeczywiście wyjątkowy, nawet jak na tamte czasy. Człowiek renesansu. Tak, więc nieprzypadkowo uznaje się go za najwszechstronniejszego. Oprócz niego, mówię, miał tam 5 braci. Ten drugi taki, powiedziałbym, pod względem ważności to był Tadeusz, starszy od niego, który nawiasem mówiąc po wojnie był nawet prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i był odpowiedzialny za budowę stadionu dziesięciolecia w Warszawie. Tam w ogóle co człowiek to jakaś historia. Rodzice tych 6 braci, czyli Ludwik i Ludwika Kucharowie, właściciele kin we Lwowie i w Krakowie, dzisiaj byśmy powiedzieli, że sponsorowali ten klub. Wtedy po prostu dawali na jego działalność pieniądze, chyba słowo sponsor jeszcze wtedy nie funkcjonowało. Przejdźmy do roku 1918 i do walk o kształt odradzającej się Polski i w tych walkach piłkarze, czy szerzej sportowcy Pogoni Lwów odegrali dość ważną i piękną rolę. Znaczy to był taki naturalny odruch młodych ludzi, którzy jeszcze albo byli uczniami, albo już studentami, mieli tam po kilkanaście lat, czy około 20. I kiedy trzeba było bronić Lwowa, no to oni też to robili, tak jak wszyscy inni Polacy mieszkający w tym Lwowie, a przecież Polacy stanowili tam absolutną większość. Także piłkarze Pogoni też byli Orlętami lwowskimi. Ja już nie pamiętam, ilu z nich poniosło śmierć, czy w walkach na froncie podczas I wojny światowej, czy właśnie w obronie Lwowa. Kilkudziesięciu. Ale to jest tam około 50. Jedna z baterii, którą dowodził notabene właśnie Tadeusz Kuchar, nosiła nawet nazwę Pogoń, ponieważ była obsługiwana, tak można powiedzieć, przez sportowców tego klubu. A ten klub to byli nie tylko piłkarze, tam było bodajże 14 sekcji. To był przed wojną najpotężniejszy polski klub, co zostało zresztą usankcjonowane w jakimś sensie w roku 1938, kiedy Związek Polskich Związków Sportowych przyznał Pogoni tytuł najlepszego i najbardziej popularnego polskiego klubu. To teraz może już o sukcesach Pogoni Lwów, bo trochę ich rzeczywiście było. Pierwszy poważny to rok 1922 i pierwsze Mistrzostwo Polski. Mówimy oczywiście o drużynie piłkarskiej. Tak, to był pierwszy z czterech tytułów zdobywanych seryjnie, zresztą od 23 do 26 roku. Nawiasem mówiąc, z przerwą na rok 24, czasami tam się przypisuje Pogoni tytuł za 24 rok. No ale to jest nieprawda. Z jednego powodu. Proszę sobie wyobrazić, że takie były czasy, takie były kalkulacje, ale Polski Związek Piłki Nożnej, już wtedy istniejący od 5 lat, czterech powiedzmy, postanowił zawiesić rozgrywki w Polsce, jeszcze wtedy nie ligowe, tylko rozgrywki o Mistrzostwo Polski. Dlatego, po to, żeby reprezentacja mogła się lepiej przygotować do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszy raz Polacy brali udział w Paryżu w 1924 roku. No i w związku z tym nie było żadnych mistrzostw, więc nie ma mistrza Polski za rok 1924. No dobrze, wracając do piłkarzy Pogoni, kluczowi gracze z tego okresu międzywojennego, o braciach Kucharach już pan wspominał. No to głównie jeden, czyli właśnie Wacław, ale Wacław Kuchar grał w czas pięcioosobowej linii tak zwanego napadu, tak się mówiło, o napastnikach, mając za partnerów dwóch innych wybitnych piłkarzy. Jeden się nazywał Józef Garbień, a drugi Mieczysław Bacz. I już nie pamiętam tam w którym roku, w każdym razie oni zajęli 3 pierwsze miejsca na liście najlepszych strzelców rozgrywek. To po prostu byli na tamte czasy artyści, rzeczywiście. Pogoń Lwów, ta pogoń, która święciła największe sukcesy w latach 20., miała austriackiego trenera, prawda? Karol Fischer. Tak? Dobrze mówię? Dobrze pan mówi. I oni z nim zdobyli 3-krotnie tytuł mistrza, a żeby było ciekawiej, to Fischer wcale nie był trenerem piłkarskim, tylko był trenerem przede wszystkim tenisowym. Po trzecim tytule Karl Fischer odchodzi z klubu, razem z nim piłkarze Emil Görlitz i Józef Słonecki wyjeżdżają grać w piłkę do Włoch, konkretnie do Triestu, i to byli pierwsi polscy piłkarze, którzy zostali zawodowcami. Znaczy oni tam wyjechali, bo i Fischer tam wyjechał. No tak. Czyli po prostu on został trenerem klubu, który nazywał się Edera. I rzeczywiście tam pojechało za nim dwóch piłkarzy, których ściągnął, czyli bramkarz Emil Görlitz i Józef Słonecki, napastnik. Grali tam chyba niecały rok, ale dzięki temu zostali pierwszymi zawodowcami. Nawet u nas wtedy w Polsce nie było zawodowstwa właśnie. Oni jak wrócili, to musieli się ponownie starać o status amatora. Także dopóki... Wystarali się? Nie, oczywiście byli na tyle dobrzy, że się wystarali. No. Kolejny wątek a propos Włoch, a propos wyjazdu do Włoch trenera Fischera i dwóch piłkarzy Pogoni Lwów. To już będą lata 30. Pogoń zagrała towarzyskie spotkanie z samym Milanem. Milan przyjechał do Polski w 34 roku na takie tournée. Polska była atrakcyjnym w jakimś sensie przeciwnikiem. Mówię Polska w sensie nie kraju, tylko klubów, zwłaszcza tych właśnie z południa, bo to one się wtedy liczyły. Natomiast Milan wtedy był klubem, bądźmy szczerze, przeciętnym. Grał z Pogonią, która wygrała w Lwowie 5-3. A potem jeszcze pojechał do Krakowa. No a propos Krakowa, to za tydzień na tapet bierzemy ekipę Pasów, czyli Krakowie. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego bas. Bo ja sobie gram na gramofonie, troli tra la la la, troli tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, troli. litro, lo, lo, lo, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny byty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Bom. A teraz karate. Po piłce nożnej. Trenowałeś kiedyś karate? Wprost przeciwnie. A judo? Też nie. A, dobrze, karate. I Dorota Banaszczyk, 21-latka z Łodzi, w zeszłym tygodniu została mistrzynią świata w karate olimpijskim, pierwszą polską mistrzynią świata. Pokonała 6 kolejnych rywalek i do dziś nie może uwierzyć w to, czego dokonała. To jest nieprawdopodobne to, co się wydarzyło. To jest trochę jak z bajki. Czuję się jak w takim śnie i nie chcę się z niego budzić. Podczas tego turnieju na twojej drodze stanęły zawodniczki z najwyższej półki. Widząc losowanie przed swoim startem, jakoś nie dawałam sobie zbyt wielkich szans. Były tam nazwiska takie jak Sara Cardin czy Jakan Tuba. Włoszka jest i mistrzynią Europy, i mistrzynią świata, tak, prawda? Tak, tak. Miała już na swoim koncie ogromne sukcesy. Jest takim dla ciebie wzorem do naśladowania? Nie ukrywam, że zawsze gdzieś tam była moją idolką i czułam respekt. Wychodząc do tej walki, musiałam być gotowa nie tylko fizycznie, ale też gdzieś psychicznie. Rzeczywiście była ta świadomość tego, że to ona jest faworytką, a mimo wszystko dałam sobie radę. To ona nie wytrzymała mojej presji. Potem była Japonka i Niemka na koniec. Tak, Japonka to też jest super historia, bo jakby spotykałam się z nią już wcześniej, 2 lata temu na Mistrzostwach Świata w Linz, gdzie też miałam udany start. Przegrałam dopiero w ćwierćfinale właśnie z tą Japonką. Tym razem role się odwróciły, to ja wygrałam, to ja byłam w finale. No dobrze, jak wyglądał ten wielki finał? Wiem, że tam trener też miał całkiem dużo do zadziałania. Co zrobił? Trener tutaj bardzo dużo zdziałał. Wymieńmy trenera. Tak. Niech padnie imię i nazwisko. Trener Maciej Gawłowski właśnie spisał się rewelacyjnie. W odpowiednim momencie wziął ten wideo challenge, który przyniósł punkt. Jednocześnie uspokoił walkę, bo to były ostatnie sekundy. Moja przeciwniczka bardzo napierała, żeby odrobić tą stratę. To było bardzo dobre posunięcie ze strony mojego trenera. Zresztą on wie, co robi. Jest najlepszym trenerem w Polsce i na świecie. Ciekawe też są kulisy tego wszystkiego i twojego wyjazdu i tego, co się działo przed tą walką finałową, ponieważ wcześniej walczyłaś bez barw. Nie wiadomo było, czy zostanie odegrany hymn Polski, a to wszystko za sprawą konfliktu, który jest między Polskim Związkiem Karate a Polską Unią Karate. Jak doszło do tego właśnie, że ten hymn został odegrany i jakoś udało się spełnić marzenie każdego zawodnika, jakim jest pojawienie się godła na stroju? Całą tą sytuację starałam się trzymać gdzieś daleko od siebie. Chciałam skupić się na tym, co robię, skupić się na tym, że piszę historię. Gdzieś tam nie wyobrażałam sobie, żebym mogła walczyć bez symboli narodowych. Pierwszy finał dla Polski, pierwszy historii i miałabym nie mieć orzełka na swoim kimonie, to jakby było w ogóle skandaliczne. I co, tak przyszyłaś? Tak, kiedy się dowiedziałam, że mogę wystartować z tym orłem, nie ma żadnych przeciwwskazań, to wzięłam, wyciągnęłam gdzieś tam tego swojego starego orzełka, którego przed wyjazdem do Madrytu odpróbowałam. Znalazłam igłę i nitkę w swojej kosmetyczce, przyszyłam tego orła i tak zrobiliśmy właśnie. A hymn odegrany, jakie to było przeżycie dla ciebie? Ojejku, to są takie emocje, naprawdę nie potrafię tego opisać. Stałam tam na tym podium i nie wiedziałam do końca, jak się zachować. Gdzieś tam zamykałam oczy i wsłuchiwałam się w te dźwięki. Kolejnym celem, który teraz przed tobą się pojawia, to są igrzyska w Tokio w 2020 roku. Powiedz, jak wyglądają kwalifikacje do tego turnieju, ile zawodniczek się tam dostanie z rankingu, bo wiem, że wagowo 50 i 55 kg będzie łączone, prawda? Więc jak to będzie wyglądało? Kwalifikacje nie są łatwe, bo zdobywa je tylko 8 lub 10 zawodniczek. Która ty jesteś w rankingu teraz? Olimpijski, to jestem na szarym końcu. Przed tymi zawodami byłam na szarym teraz końcu. Się to zmieni. Teraz czekamy do grudnia, kiedy będzie aktualizacja tego rankingu. Myślę, że w pierwszej piątce powinnam się znaleźć, więc bardzo mnie to przybliża do tych igrzysk. No jakby samo Mistrzostwo Świata po prostu nie daje mi tej kwalifikacji. Właściwie od 1900 1964 roku trwały starania o to, żeby karate znalazło się na igrzyskach. Jedni mówią, że to jest styl życia i tak naprawdę to jest sztuka. Inni mówią, że trochę trzeba się od tego oderwać i że trzeba właśnie pójść w dyscyplinę sportu. Jak uatrakcyjnić oglądanie jej przez widzów? Karate bardzo, bardzo się zmienia i w porównaniu z tym, kiedy ja zaczynałam, to teraz te rzeczy, które robiłam kiedyś, teraz praktycznie są kompletnie nieużyteczne. Chodzi o atrakcyjność tego sportu, prowadzenie wideo weryfikacji, dobra rzecz i dla nas jako zawodników, i dla sędziów na pewno też, bo nie są w stanie wychwycić wszystkich akcji. Twój tata był judoką i on cię tym zaraził, ale skierował cię w stronę karate. Dlaczego? Gdzieś tam uważał, że judo nie do końca jest dla mnie. Raczej widzi w tym facetów. Gdzieś tam próbował posyłać mojego brata na te zajęcia. Nie do końca to się udało, brat został raczej przy boksie. A jeżeli chodzi o mnie, no to gdzieś tam od najmłodszych lat miałam pociągi do sztuk walki. A akurat w podstawówce odbywały się zajęcia karate. Tata mnie posłał i tak zostało. Spodobało mi się. Też studiujesz, jesteś studentką Politechniki Łódzkiej. Co to za kierunek? Inżynieria biomedyczna. To jest połączenie jakby techniki i medycyny tak naprawdę. Mogę łączyć to ze swoim sportem, czegoś się dowiedzieć. Dorota, która ma czas wolny, która na chwilę nie myśli o sporcie, która nie idzie na studia, to jak spędza wolny czas? No, lubię spotykać się ze znajomymi, z chłopakiem, gdzieś tam się zrelaksować, pójść do kina. Czytałem jakiś wywiad, gdzie powiedziałaś, że po których zawodach wróciłaś i zauważyłaś, że masz na koncie 50 zł i są takie chwile w takich sportach, gdzie nie ma sponsorów często i trzeba sobie jakoś radzić. Czy już ktoś dzwonił, już ktoś zapukał, czy coś, jakiś ruch się zaczął, żeby to twoje życie trochę lżejsze było i żebyś mogła się skupić tylko na sporcie? Tuż przed wyjazdem do Madrytu zadzwonił do mnie pewien pan, zaproponował współpracę. Mają pozyskiwać dla mnie sponsorów. Bardzo to doceniam. Ten rok nie był łatwy, po prostu nie był. Był bardzo ciężki pod względem finansowym. Moim jedynym wsparciem było Team 100, program ministerialny. Warto wspierać młodych zawodników, warto wspierać zawodników, którzy naprawdę na świecie mają coraz więcej do powiedzenia i osiągają takie wyniki. Oczywiście się zgadzam. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. And I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and at the roof standing where I'm at. Girl, I'm thousand love behind my lover's back. And I'm keeping my secrets fine. I push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary drops my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Space to roam. Where we headed for, she don't know. We in the city where the pros shake, rattle, and roll. And I'm a goddamn rolling stone. I don't beg, I can hold my own. I don't break, I can hold the throne. In this way in a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one. And black gold is bad. These streets he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I man, don't beg from no rich man. And I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. Cause I know how to steal. But I'm not a lover, but yes, my lover's will. To teraz zanurzymy się głęboko pod wodę. Krzysztof Starnawski jest jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych nurków głębinowych świata. W tym roku stanowił rekord świata w nurkowaniu na obiegu zamkniętym. Koncentruje się na nurkowaniu w jaskiniach podwodnych. 2 lata temu jako pierwszy zmierzył jaskinię w czeskiej Chranickiej po Prasti, odkrywając, że ta ma ponad 400 metrów głębokości, czyli jest najgłębszą zatopioną jaskinią na świecie. Tomasz Gorazdowski rozmawiał z nim o podwodnych przygodach, sportowych wyzwaniach, albo raczej sposobie na życie. No szczerze mówiąc, na pewno w jakimś stopniu jest sportem, ale dla mnie to jest sposób na życie. Zresztą większość tych sportów, które uprawiam, to są tak zwane sporty przestrzenne. Ja je tak nazywam i narciarstwo, i wspinanie, i nurkowanie, bo to nie jest tylko i nurkowanie, ale to jest wyprawa cała, dotarcia do takiego miejsca. Często trzeba to jeździć po całym świecie, rozwiązywać logistyczne problemy. Właściwie większość takiej wyprawy to jest podróż. Element sportowy ma, ale nie ma tego wymiaru rywalizacji. Choć jest jakaś tam rywalizacja między nurkami, kto wyeksploruje głębszą jaskinię, kto zanurkuje głębiej, tych działalności nie da się porównywać, więc nie jest to taki de facto sport w takim zrozumieniu ogólnym. Z drugiej strony, jak słuchałem, jak opowiadałeś o jaskiniach, to znalazłem bardzo duże podobieństwo per analogiam do himalaizmu. Tylko że w drugą stronę, nie? Mamy bardzo dużo podobieństw, bo ja idę na dół, on do góry. I przygotowania. Chorobę wysokościową, ja mam chorobę dekompresyjną. Oni mają portalecze w ścianach, w których nocują. Ja mam habitat, w którym robię dekompresję, także dużo jest tych analogii, ale himalaizm też nie nazywa się do końca sportem. Jest to sposób zdobywania czegoś, natomiast ten wymiar sportowy jest na ściankach wspinaczkowych, kiedy rywalizują zawodnicy po tych samych drogach. W nurkowaniu taką rywalizacją zdecydowanie są nurkowania bezdechowe, gdzie ścigają się zawodnicy, kto głębiej zanurkuje na bezdechu. Ale w działalności eksploracyjnej ten element sportowy jest naprawdę znikomy. Bardziej jest to przygoda. Rekord świata został ustanowiony, rekord sport. Jakoś mi się to wszystko jedno do drugiego składa. Ja bym tych rekordów to tak za bardzo nie podkreślam. Zawsze mówię, że one są przy okazji, bo one są przy okazji w ramach, które nie są celem samym w sobie, chociaż czasem padają. Będziemy odbierać ten aspekt przygody, podróży, nieznanego, eksploracji, który jest najważniejszym w tym, co robimy. No właśnie, w zasadzie to w dużej części jest odpowiedź, bo chciałem wiedzieć, co jest dla ciebie najważniejsze w tej podwodnej eksploracji. No zdecydowanie jest to dla mnie narzędzie do odkrywania świata. Jaskinie to ostatnie miejsce na Ziemi, gdzie można się poczuć tym Kolumbem XXI wieku. No tych białych plam na mapach już praktycznie nie ma. No gdzieś coś w Amazonce jeszcze, w Amazonii znajdziemy. Gdzieś jeszcze może coś w Chinach odkryjemy, gdzie jeszcze nikogo nie było na powierzchni. Ale ten świat podziemny jest zdecydowanie jeszcze bogatym miejscem do odkryć. I w tych suchych jaskiniach, jak i w tych zalanych jaskiniach. I oczywiście te odkrycia nie będą jakieś spektakularnie ciekawe dla przeciętnego Kowalskiego, no ale to odkrycie najgłębszej jaskini na świecie w Chronickiej Propasji, no to wiesz, no zostawiamy coś na mapie świata. Coś, co bardziej cieszy niż jakieś głębokie, prywatne nurkowanie. Bardziej kwestia tego, co wydarzy się za zakrętem, czy bardziej kwestia tego, jak pięknie jest dookoła? Bo zakładam, że może być bardzo pięknie. Jedno i drugie. Dla mnie zdecydowanie bardziej jest pociągające to, co będzie za zakrętem. Natomiast no ja jestem wrażliwy na piękno, bo ta fotografia to jest moja druga pasja i filmowanie podwodną. I chcę pokazać ten piękny świat, bo on jest naprawdę piękny. Jak jest z kwestią bezpieczeństwa tego, co robisz? Bo ja pływałem w jaskiniach w Meksyku, ale pływałem, nurkuję, ale w życiu bym się nie dał zaciągnąć gdzieś tam za załom, kiedy wiem, że nie mogę wypłynąć. Ja też mam takie dziedziny, których nie lubię robić i na przykład nie lubię przejeżdżać samochodem przez Warszawę, bo dla mnie to jest bardziej ryzykowne niż moje nurkowanie. Ale pamiętaj, że ja nurkuję 30 lat. Większość czasu na to poświęcam. Ja się dość mocno stresuję przed każdym z tych projektów, więc się dobrze przygotowuję. A jak wchodzę do wody, to ja czuję się swobodnie, bo wchodzę do swojego środowiska. Nie zmienia to faktu, że pewne działania są niebezpieczne. Tego ryzyka nie wyeliminujemy. Możemy je zmniejszać. Możemy nad nim panować, ale nigdy nie będzie w 100% to do końca bezpieczne, dlatego nie wszyscy się tym zajmują. A wypadki niestety co pewien czas się zdarzają. Zdarza się, że sprzęt przestaje funkcjonować? Oczywiście. Jeden, drugi, trzeci, bo domyślam się, że są zapasy. Słuchaj, oczywiście, tak jak w skokach spadochronowych. Dlaczego wszyscy skaczą z dwoma spadochronami? Bo raz na jakiś czas jeden się nie otworzy. To nie jest nagminne. To jest naprawdę rzadko, ale wszyscy skaczą z dwoma spadochronami. Właśnie, żeby wyeliminować ryzyko awarii sprzętu, która się zabije. Oczywiście w nurkowaniu tak samo. Ja mam 2 rebridery. Jeden ulegnie awarii, przejdę na drugi. Oczywiście jest ryzyko, że wszystko się popsuje. Ale jeśli twój sprzęt cały się może popsuć, to znaczy, że coś źle przygotowałeś. Nie, że poszedłeś za szybko, że nie sprawdziłeś tego. To są de facto twoje błędy, błędy użytkownika, a nie sprzętu. Dlatego, że ja się nie spotkałem, żeby przygotowanej osobie wszystko uległo awarii. Znaczy, jeśli wszystko ulegnie awarii, to znaczy, że gdzieś tu był popełniony błąd na etapie przygotowania, a nie dlatego, że sprzęt jest awaryjny. Jakie masz wyzwanie teraz przed sobą? No, szykujemy się do tego Zimbabwe, ale nie wiem, czy wyjdzie tam nam wyprawa, bo dzisiaj dostaliśmy informację, że jest bardzo źle obecnie w kraju, że zdobycie bochenka chleba jest obecnie dużą trudnością, nie mówiąc już o paliwie. Z wodą są nawet problemy, także jest mega kryzys. Tam chcieliśmy szukać jeszcze głębszej jaskini niż Karańska Propas. Już jest tam wszystko przygotowane, jaskinia już jest poznana do 200 metrów. Ma potężny potencjał być jeszcze głębsza, bo bardzo wysoko leży, 1500 metrów nad poziomem morza. Niesamowita rzecz jest, bo w Namibii są podobne jaskinie, czyli w ogóle w tym rejonie, słuchaj, pod pustynią są mega olbrzymie zbiorniki wodne. Więc pomijam już kwestię sportową i eksploracyjną, ale tu jest jeszcze kwestia naukowa, bo się może nagle okazać, że Afryka pustynna ma sporo wody pod spodem. Z nurkiem Krzysztofem Starnawskim rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Trzecia strona medalu. Teraz wiadomości zza oceanu. Molestowanie seksualne amerykańskich gimnastyczek to największy obyczajowy skandal w historii sportu Stanów Zjednoczonych. Zgodnie od wielu miesięcy piszą media za oceanem. Sprawa wyszła na jaw w 2016 roku. Okazuje się, że pomimo skazania głównego podejrzanego, mieliśmy do czynienia z dalszym rozwojem wypadków. Relacja naszego korespondenta z USA, Jana Pachlowskiego. Wszystko wskazuje na to, że w ostatni piątek nastąpił finał tego skandalu od wielu miesięcy bardzo szeroko opisywanego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. W tym dniu Rada Dyrektorów przyjęła rezygnację ze stanowiska szefa generalnego Rona Gallimora. W tej sprawie wypuszczono tylko suchy komunikat, nie było żadnego komentarza. Życzymy mu powodzenia w dalszej zawodowej karierze. Na tych słowach współpraca się zakończyła. Właśnie do piątku. Gallimore był najwyższym rangą urzędnikiem, który nadal pracował w Amerykańskiej Federacji Gimnastycznej od czasu ujawnienia przypadków molestowania seksualnego. Swoją funkcję sprawował on przez 7 lat. Media w USA są zgodne, że w taki sposób przynajmniej na papierze federacja została oczyszczona z ludzi, którzy mieli wpływ na skandaliczne wydarzenia związane z Larrym Nassarem. Na ławie oskarżonych zasiadł on na początku tego roku. To były lekarz amerykańskich gimnastyczek. Larry Nassar wcześniej był światowej sławy doktorem sportowym, dbającym o zdrowie nie tylko gimnastyczek, ale i również lekkoatletów. W ciągu kilku dni zeznania złożyło 150 kobiet, część z nich za pośrednictwem wideo. Wśród nich była matka, której córka najprawdopodobniej z tego powodu popełniła samobójstwo. Samobójstwo popełnił również ojciec zawodniczki, który na początku nie uwierzył własnemu dziecku. Gdy tajemnicze sprawy wyszły na jaw, odebrał sobie życie. Larry Nassar w więzieniu przebywa już od 2 lat. Zarzuty wobec niego kierowały przede wszystkim dorosłe kobiety, które miał molestować, jak były jeszcze malutkimi dziewczynkami, zaczynającymi przygodę ze sportem. Według amerykańskiego prawa został on skazany od 40 do 175 lat więzienia. Oznacza to, że za kratkami spędzi resztę życia. Na procesie nie wytrzymał ojciec jednej z molestowanych zawodniczek. Wiele słów, jakich użył wobec Nassara, nie nadaje się do prezentacji na radiowej antenie. W pewnym momencie poprosił on sędzinę prowadzącą rozprawę o to, aby mógł być z Larrym Nassarem sam na sam przez tylko 1 minutę. Oczywiście dostał odmowę. Wtedy sam chciał wymierzyć sprawiedliwość. Został obezwładniony przez policjantów. Tak wszystko wyglądało w skrócie w radiowej wersji. You know that I can't do that. That's not how our legal system works. W amerykańskim związku dymisje na najwyższych szczeblach od stycznia mieliśmy praktycznie co kilka tygodni. W zeszłym miesiącu aresztowany został były prezes Amerykańskiej Federacji Gimnastycznej, Kerry Perry. Oskarżono go o tuszowanie sprawy molestowania seksualnego Larry Nassara oraz że nie podjął w odpowiednim czasie działań. Gimnastyczki z USA to ścisła światowa czołówka. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro zdobyły one 9 medali, w tym 4 złote. Ze Stanów Zjednoczonych dla audycji Trzecia Strona Medalu, Jan Pachlowski. Dziękujemy bardzo Janowi Pachlowskiemu. Zwykle kończymy audycję przeglądem lig zagranicznych. Ligi nie grały, ale kończymy piłkarskim akcentem. Zapraszamy na światowy finał Red Bull Street Style. To najbardziej prestiżowe zawody we freestyle futbolu. Już w najbliższy czwartek w warszawskiej hali Gwardii spotkają się specjaliści od trików z piłką z 50 krajów. Walczyć będą o uznanie kibiców i sędziów, tym samego Roberto Carlosa. Wstęp wolny. Bramy hali Gwardii otwarty od godziny 8. A w trzeciej stronie medalu na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Łoniewski, Adam Malecki. Na audycję zaprosił sponsor Renault.